قَذَفَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُمَنٌ كَثِيرٌ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ د دینه مخک رکوع کې د غزوه احد د واقعي افتتاح بیان شوی و. میاشتې د صابرینو او د پرهیزګارانو د متقیانو لپاره اوصاف کامله بیان شوی و. دې آیتونو کې بیا د احد د واقعي متعلق بیان دی. دا معلومه خبره ده چې اسباب د فتح او د غلبې دا اطاعت د الله او اطاعت د رسول الله دی. چې کله یو انسان د الله تبارک وتعالى احکام او د حضور صلی الله علیه وسلم احکام دا په خپل خپل ځای باندې راوړي، الله او دا الله رسول چې ورته کوم حکم کوي هغه باندې عمل کوي، نو فتحه بیا دوی دوی سره لازمه ده، دوی ته الله فتحه ورکوي. لیکن کله چې صبر او تقوا کې فرق راشي او په اطاعت پیغمبر کې سکمه او فرق راشي، نہ ہا فتحہ بیا بدل شی په حزیمت باندې، په کمزورتیا باندې او په پړه باندې. غزوه احد کې انده شو شو حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم نقشاد جنگ یې خوا چې احد طرف تا د صحابه کرام شاوا مدینه منوره ته مخو او یو درکی 50 کسان کی رنداز کې نولیو، هغه ته دا خبره کړې وا چې تاسو غدا ځای نه پریږدئ، که مونږه غلبه حاصلو که شکست کړو، تر دې پورې که زمونږ د غوښو دا پوټي مرغۍ وړي خو تاسو به دا ځای قطن نه پریږدئ. کله چې اول حمله وکړه مسلمانانو، د کافرانو خپې اوچتې شوې او د مسلمانانو مقابلې ته هغوی ودرېدی نه شو. په داسې موقع باندې صحابه کرامو غنیمت مالونه ټولول، دغه درې واله کسانو چې کله دوی ولیدل نو بیا چې موږ فتح الله راکړه کافرانو میدان پرېښی دی، دلته زمونږ دا ناستا بسه ده چې کوم د دوی مشر و په دې 500 کسانو باندې هغه ورته یاد دهانی ورکړه چ حضور صلی الله علیه وسلم دا ویلو کوم غلبه حاصلو که کمزوری کیږو او تاسو به دا ځای نه پریږدئ، د پیغمبر حکم دی دا ځای تاسو نه پریږدئ. لیکن دا غی نه اجتهادی غلطی وشوه او سلویخ کسان یا یو کم سلویخ کسان دا درې نه راکوز شو، صرف لس یولس کسان هلته پاتې شو. خالد ابن ولید چې لا تر اوسه پورې اسلام نه راوړی، دې د هغه اسنو د فوج د دستې مشرو، کلی چې دا کنډاو خالی ولید، کم کسان ولید، شاد طرف نه راغې، په دوی باندې حمله وکړه، نو لسو کسانو بیا د هغوی سره مقابله نه شو کولی، دا لس واړه یې شهیدان کړه او د شا طرف نه په مسلمانانو باندې حمله وکړه. او ابو سفیان له آواز ورکړ چې واپس راځه تخت ما شاه نظر عالم. دو طرف فوج د مسلمانانو نه تاو شو او په دغه موقع باندې مسلمانان شهیدان شو او یا تنه لوی لوی صحابه کرام په دې کې شهیدان شو. هغه بیا خفو یو په دې مسله باندې چې مخالفت د پیغمبر علیه السلام د حکم نه وشو او دومره لوی تاوان مونږ ته راغی. دې په باره کې آیتونه رالو او بار بار الله تبارک وتعالى دی له تسلی ورکړه صحابه کرامو ته چې تاسو نه کوم غلطي او قصور شوه دي، زما د طرف نه تاسو مکمل معافي، آئنده لپاره داسې مکوئ. دا د مقتضا د بشریت تقاضا وه چې دا هغه د وجه نه تاسو بے چینی کې پریوته اوس معافی آئندہ د پاره تاسو مکه وسو سوزل الله دوی ته تسلی ورکړه او خلای کړل او دارنګ د دې هغه تفسیر دوی ته معاف کړ. اوس که څوک صحابه کرام دی وخت نه معاف کړي د دې بزان له ظلم کړي ځکه چې الله د طرف نه خود صحابه کرامو د معافی اعلان راغې چې ما تاسو معاف کړی. پدی کے نور حکمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیانائی یو خو جنگ داد نمبر خبر ای کل یو طرف تا فتح بی کل بل طرف تا و اصل پدی کی جکم مصلحتو ندی سلور مصلحتو ندی داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ بدی رکو کی کئی پدی آیتنوں کے او داد تسلی صحابو لور کئی چنن تاسو کی شہیدان چو او زخمیان شو تاسو ډیر زیات پریشان اور خفه اولی تاسو پریشان اور خفه کی گئے پر اس کا تاسو د دوی نه او یا لوی دي سرداران وجلیو او اویا کسان تاسو د دوی نه تړلی روستیو مریان ګرځولیو نو تاسو خو دوی له ډیر تکلیف ورکړی دی نو که تاسو ته لږ تکلیف په دې موقع باندې ملاو شو په دې باندې تاسو خفه کی گئے ما. او بل مسله دا ده چې آئندہ د پاره به دا کافران بیا جرأت سوکی جری بشي جرأت مند بشي او بیا با په مسلمانانو باندې حمله وکړي نو الله تبارک تعالی با مسلمانان لا په دغه کافرانو باندې فتح ورکی او دا کافران به د مسلمانانو په لاس باندې کنډ اور کپر کی. یعنی دا موقع دی ته ملاو شو نو آئندہ د پاره به دی ډیر په زور شور سره راځي او باغی کی بے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفتار کی او ہمدغ کسان بدا اللہ عذاب اخری اور دارنگ سزا ہو سکی ددی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی آیتوں کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خلت فتحقیق سر تیرشوی دی من قبلکم مقصد سنا سنن نمونی دا حلاک دو امتونو سنن نمونی دا حلاک دو امتونو نمونی موجود دی تا حضرت نوح علیہ السلام نے واقع لے تر حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پوری چی دا امتونو اللہ حلاک کرو نمونی مختلف موجود دی سو کے پسی لیگانو باندے سو کے پور باندے سو کے پوکو باندے سو پا زلزلو باندے و تباہی دغه امتونو اللہ کرے وا نو دغه سی نمونه دا هم دا اندر پارا با اللہ تاسو لپا دی بانے غلب در کی او پا دی تورو سر اوستازو پا تورو با اللہ دی کسان دا سزا ورکی. قد خلق تیرشی بھی من قبلکم مختصتا سنا سنن نمونی او واقعات دا حلاکتونو دا امتونو دغه امتونو دا حلاک نمونی موجود دی اور دارنگی سری واقعات موجود دی. فتل کا بیوتو ہم خاویہ اللہ وی دای کورونه دی کنه سوک پکی اوزی سوک شتا پا دی کی فتل کا دا کورونه دی ستاس مخی تا بل دای کرازی فتل کا ما کنو هم لن تسکن بادو دا دا دی اغزار کورونه دی چی بیا پکی سوکو سی دلی نیدی نمونی موجود دی فسیرو گرد ایتاسو اے مومنانو پا دیز مکا کی لگو گرد ای فانزرو گرد ایتاسو کئی فکانا سنگ و عاقبت المکذبین انجام د دروغ ویونکو د کافرانو کم کسان چې کافرانو دروغ ویو نسبت د دروغ هرې مسلې ته کو دا هغه خلکو انجام سو الله تبارک وتعالی هغه بار بار بیانوي چې دا غي انجام دغه هلاکت هاذا دا قران مجید بیان کافی او شافی بیان دی للناس د خلکو لپاره د خلکو لپاره دی کې عبرتونه دي بیان دے دلائل دی مسائل واضح کری دی وہدا اور دارنگ دا قرآن مجید ہدایت کا ان کے لیے مخلوقات و تاد گمراہینا ہدم من الزلالا گمراہینا دا قرآن دا مخلوقات بچ گئی تو سوک پر یہ قرآن بانے عمل کری وموعظت اور دا قرآن مجید وعظ اور نصیحت دے للمتقین خاص متقیان لران دے خود عام خلق رفارا ومتقیان دا دینا فیدہ اخلی نو تخصیص د متقیانو راغی چې دا قرآن د متقیانو لپاره واعظ دی ورنه دا د ټولو خلکو لپاره دی خو فائدې نه صرف متقیان اخلي. صحابه کرام چې کله وروسته بیا داسې جمع شو خالد ابن ولید یو ځل بیا اراده وکړه چې د غرد پاسه داسې راوخیږي او د برنه په دای باندې غشي وره چې کله هغه دا اراده وکړه نو حضور صلی الله علیه وسلم د الله نه دعاګانې غواړي چې خدای مون خو ستا په برسو ستا د ذات په برکت باندې دوی سره جنگیږو من له فتح را کې کپ دې موقع باندې دي دشمنانو دا صاحب کرام ټول ختم کړو نو بیا غستانم پرې زمين باندې سوق اغستون کې نیوي ټول به ختم شي او پیغمبر اسلام دی وخت کې صحابو ته وی چې ګڼ کسان تاسو بر دي غر ته وخیږي چې دشمن کم ناکار تدبیر جوړ کړې دي شان رونه کې جی بیا او دوباره بیا د پران په مونږ باندې حمله ونه کی صحابه کرام تیر اندازو قتل او باغی باندې غش وره له هغه خپل منصوبه پرې خدا واپس لاړل دا غي بیان الله کوي ولا تهنو همت مبایل تاسو اے صحابه کرامو مستری کیږي تاسو دلته وهن په معنا د همت په لولو او د ستړيوالي سره دی چې تاسو ګره زار د ستړيوالي مکوای همت خپل مبایل اوس چې پیغمبر تاسو دې غر ته وخیږي نو بیا وخیږي ولا تحزنوا اور دارنګ تاسو کم جن کیږي هم ما خفغان مکوای تاسو خفغان مکوای په کوم خبر باندې چې تاسو ناس فوت شو مال غنیمت در نه فوت شو یا نور داسې حادثات رااله په دې غم مکوای وانتم الاعلون اور حالدار چې تاسو غالب یې غلبا مستاسو دا اعلان الله کوي چې تاسو غالب یې ان کنتم مؤمنین خو چرته یې تاسو مؤمنان کاملان کتا سو کاملان مؤمنان یې نو غلبا مستاسو دا الله به غلبا تاسو له درکې په دې موقع ګو چې تاسو کیسه زخمیان داله پروا نه کوي سه شهیدان داله پروا نه کوي خدام غلبا تاسو او الله بیا غلبا ور کړی تاسو وګورئ الله بیا غلبا ور کړی ټولې خدای الله آزاد کړی کافرانو نه ایام سسکم قرهم کې چر تر سیدی لوي تاسو زخمونه صحابه ډیر زیات زخمیانو فقط مثل قومه په دای سره رسیدلې چاته دغه قوم کافرانو ته د بدر پرز باندې فرق مثله زخمونه په شان ده دي لکه څنګه تاسو زخمی یې تاسو کې شهیدان شوی دي نو دارنګ د بدر په موقع باندې هیڅ مړی شوی او دارنګ ډیر پای کې زخمیانو نو تاسو ولې خفه کیږئ تاسو خو مؤمنان یې کچون وینئ تاسو نه دوی جنت ته ځي او دا غي کو بیړه کار کړه دا غي پروا نه کوي او تاسو خفه کیږئ وتلک الایام او دا ورځې نو دا ویره ها اړو راړو مونږ دی لرا په میز خلکو کې یو ځل تاسو نه مر راغې او ظاهري چې ده کنه دا غي فتح راغلا آینده لپاره باغی ضرور شي نو ټول برا شي نو چې ټول راشي نو الله تبارک وتعالى به تاسو په لاس وټه کوي بس سوپ پتی نمڑی شو سوپ پسی شو سوپ پسی شو بیا پیو میدان کم دی مخی تو دریتی لینی دی غزو خندق کی تاوست معلوم دا چه هر صورت یقی ناس تو کو جنگ دا سنو شوی ما سوا دی او تن دو نبائی کے ملد سوپ ملد شوی نو سلیر آل ختم دی دا غیر نروس تو چو سمرم غزاوات شوی دی پاک یهودیانو سر شوی دی او که کافرانو دا مکی سر شوی دی پا غطولو کی اللہ تبارک و تعالی فتح ور کردی دا مسلمانانو تا دغه خیبر او دغه علاقونه شروع کړي تر هغه سپوري تبوکا پوری چې 9.7 کیلومتره د مدینه منورې نه شمال مغربي جانب تا دا تر حد چارې د شام دی تر دې پیغمبر علیه السلام تللې صحابه دې سره تری دي بیا چرته داسې نقصان نو دا صرف دغه یو موقع وا او تاسو ته تفصیل والله علم چې تیر شوی وکنا بدر په موقع باندې چې کله دا او یا کې بیان دی په پیسې واغز دې پرې خو ده یو حکم راغی چې دا خو مو پرې خو ده پاینده کال بستاسو نو بیا شهیدان کیږي خو خو پله ده هغه کې بعض صحابه وي چې په دې پیسو واسله هوا خپل دای کې په خدای مسلمانان کې نو که زمونږه کسان شهیدان شي خیر دې جنت ته بلل شي کنه هغه شهیدان دلته وموخه وتلک الایام دارزین دا ویلو حال ورالو دی لرا بین الناس په میل ذقل کو کې حکمتون او صلی الله بیانې چې په دې کې صحیح حکمتون چې دا جهاد په داسې موقع رااله شهیدان په کې وشو زخمیان په کې وشو حکمتون اسو ولی یعلم الله او د پار د دې چې جدا کې الله تعالی هغه کسان امنو چې ایمان وروړي دي دا هغه کسان نه چې کم منافقان دي ګوره په دغه غزا کې پته ولګي چې کم کسان منافقان دي عبد الله ابن ابی ابن سلول سره د 300 کسان نه د عین محاذ نه واپس معلومه شو چې دا منافقان دي الله دا کار دی د پاره کې د مخلصانو مؤمنانو او د منافقانو پته ولګي اوس که چرته دا جهاد او غزا نه وي نو منافق او مؤمن دواړه یو ځای چي دي کنه ګول مول خو غوي سي پته باندې لګي چې کم مخلص دي او کم نه دي خو چې دا چې موقرا له ویل تان ګول نه منافقان دي نو واپس شو او دیما فائدہ و یتخذ منکم شهداء کو نسی ستا سنا یعنی اگر دی تاسو لره شهیدان دیمه مسله دا ده چې شهادت دا یو لوی مطلوب دی چې د مؤمن دی نو پدې کې الله تبارک وتعالى تاسو به شهیدان وکړو او هغه شیطان جنتیانو ګرځیدل نو دیمه حکمت پکې داو چې تاسو کې سو شهدا لاشي چې هغه لوی مقامونه د آخرت واخلي والله الله تبارک وتعالى لا يحب الظالمين مین نه کوي د کافرانو منافقانو سره دوی سره الله مین نه کوي او دریم بیا چې شه دی ګور دریم حکمت ته مصلحت وليمحص الله چې پاکي الله تبارک وتعالى د ګناهونو نه الذين هغه کسان امنو چې ایمان وروړي دي مؤمن سره چې کله jihad له لاړ شي تاسو خپل معلومه ټول ګناهونه الله دې انسان ته معاف کړي نه په دې موقع تاسو ګناهونه ټول معاف وليمحص الله د پاره د دې چې پاکي الله تعالی د ګناهونو نه هغه کسان امنو چې هغه ایمان وروړي دي تمحیص په معنا د تطهیر د ذنوب سره پاکوالی سره چې ګناهونه مکمل پاکي او سلورم حکمت پکې سو ويمحق الكافرين جهلاكي الله تعالى كافران ما حق معنا هلاكول او تباكول سلور حکمتنا الله بيان کړ چې ګوره مؤمنان به د غیر مؤمنان نه جدا شي اوس په پته ولګي او دارنګي کوم کسان تاسو چې د الله په نوم باندې څنګه ځان دي او دریم داري چې غاجانو ته د الله تعالی معافي دي ګراهونه او کافران د الله سپېڅلي سبب دي ختم دي دا څلور خدمتونه په دې جناب کې الله دی صاحب کرام نه خپل دې مونږ نه نه نه دې ته دا تکلیف راوړل ار انسان چې کله دا صاحب کرام نه دې دا تکلیف راوړل هر څوک چې دوی ته دا څه غارا دي دا ځان باندې جواب راغلی ان حقیقت کوم آیا خیال کوي تاسو نه نه نه ان تک کلی جنت تاسو تاسو دا داخل کې جنت تا جنت په بلا سره کامن نه شه ولم ما يعلم الله الا طريق الذين يجادلون الله تعالى الذين حققوا جهادهم جهادهم في جهاد طريق الصافنا من حققنا لو جاءوا في جهاد نتي لا طريق الله مجاهدين غير مجاهدين يجادلون او كان من غلط الدين في طريق كان كان يجي في جهاد في جهاد نتي فتقول ويعلم الصابرين او لا طريق غير الله يجادلون خبر کوي چې دا دي تکلیفونه باندې او دا یو ټول څه پات تا کنه دی یادي خبر مې کوي چې کوم صاحب نه دي او د دې نه الله دې څه کوي او څه ډیر دین ولا بیان کړل چې کوم نه چې هغه یو ارمان کوي چې دا یې موږ ته دی راځي دغه دا چې مار ته نه دا دې چې موږ پایته قرباني وکړو او دا څه اجنه حاصل کړو نو الله دې پتا دې چې یو له موږ باندې پیمانه وکړي ولقد كنتم تفكروا تاسو تمنا من ما تاسو ارجو کوله شهادت من قبل ان تلقوا حق دې چې تاسو نه ملاقات کوي دې سره تاسو په مرګ وسته دې نه مخکې مخکې تاسو نه اور سره ملاقات تاسو نه دي کدا دې نه قرار من دې الله دې دې فقد رايت انه تاسو دې دې دغه حالت دغه حالت نه دي دې څنګه تکرا لا څنګه صحابه ته ځان کې وحان کوي څنګه غوړو او تاسو قتل کې تاسو کرنا اے دې ته تیار تاسو کې وحان کوي څنګه غوړو نه الله تعالی ته تدبیر دی نه کوي خپل سترګو ته قتل کې تاسو غوړو تاسو په لاندې کې ځان کې او دا تاسو ته منوایا الله تبارک وتعالى تاسو ته منوایا کوي الله هذا خلق تبعيزين شرطين كيرين من قبلكم مكتو ساتنا وسلمنا منود حلاكت بقومنا تصويري اجر جو تاسو اهم ومنانو سلار جي قدر مدسي تنجري تاسو بورين لگو بورين تاي خطانا سنگو عاقبت المتجدين انجام بترو غمورتو انجام بتاثرانو تاسو بخل اوگو رئتنا تاسو ربهم اللہ مددی کی او بزدہ تاثران با اللہ مددی هذا دا قرآن مجید بیان کافی و شافی بیان دے للناس دخل کو دپارا و هدن او هدایت دا گمراہ ہونا دے و موعظتن و واز نصیت دے للمتقین دپار دا پرہیزگارانو عام خلق دپارا دے خود فائدت ندیے دی و لا تہنو تاسو حمت مبائلے ستڑکی گئے ما ضعف اور کنزورتیا مخکارا کوئے و لا تحزنو اور دارنگی غم ہم کوئے تاسو وفوت کے دو دا حق نعمتنو دا غنیمتنو چی تاسو حاصل کرو وانتم الاولاؤنا یہ تاسو زور ور غلب حاصل ہوں گی ان کنتم مومنین کا یہ تاسو مومنان کاملان آغا مومنان چی بھی ایمان کی مخلصانی اللہ با تاسو را فتح ور غلب در گئی این یم سسکم قرہن کچر ترسیدلی تاس زخمنا پدے عبود کے فقد مستل قوما پتائی سر رسیدلی قوم کافرانو تا قرہن مثلہو زخمنا پشاند دی لکسن جی تاسو زخمنا هغه کې خو کمزورتیا را نه ده، تاسو اظهار د کمزورتیا کوئ، دا سم نه کوئ. وتلک الایام دارذین دا ویلوه اړو راړو مونږ دینرا بین الناس پمیز د خلکو کې اور استاد ای اور سبدا غوی ولیعلم الله والذین فارچ جدا کی الله تعالی الذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړی دی، دا هغه کسان نه چې کوم منافقان دي. ويتخذ منكم شهداء ويستاسنه غوا شهيدان يعني تاسو کې شهيدان جوړ کی. والله الله تعالی لا يحب الظالمين مين نه کید ظالمانو کافرانو سره. وليمحص الله بل چې پاکي الله تعالی هغه کسان چې ایمان وروړي دي د ګناهونو نه. ويمحق الكافرين او هلاكي الله تعالی کافران په دنیوي عذابونو سره. ام حسبتم آیا تاسو خیال کوئ ان تدخلوا الجنه چې داخل وشي جنت صرف په دې ټکی چې مونږ ایمان وروړي دي. ولما يعلم الله تر سنه دي جدا کړی الله تعالی الذين هغه کسان جاهدوا چې جهاد کوونکي دي منكم استاسنا دا هغه کسان نه چې جهاد نه کړي. ويعلم الصابرين اور تر اوسه الله نه دي جدا کړی صبر کوونکي. ولقد كنتم پتاي سروي تاسو مخکې ته دینا تمنوا الموت چې تاسو ارزو ته مرګ کولا من قبل ان تلقوه مخکې ته دي چې اور مخامخ شې تاسو دې مرګ ته مخکې ته دي چې ملاقات وکړئ د مرګ سره. فقد رايتموه تاسو ولي دغه د مرګ وانتم تنظرون اور تاسو قتل چې رونه تاسو په میس کې شهیدان کولې شو. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دا غزوه احد واقعا شروع دا مخ کتا تفصیل بیان شو چکل کافران دا مکین رالا مدینی منوری تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد کل مرگرو صحاب کرامنا دا احد میدان تاوت سکسان نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غر پی او درک کینو چی دشمن دا شاہ غاڑی پمن حملو بکی او دوی سره دا خبر اوکړه چې تاسو تر څو پورې دا ځای مضبوط نیسلې وي کلک نیسلې وي فتح به زمون وي که موږ سره حل څه کېږي خو تاسو به د دې ځای نه کوزېږی نه. عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ د دې مشرق 50 کسان نبی علیہ السلام په دغه دره کې کېنو چې کله څنګه اول حمله وشوه او د کافرانو خپې د میدان نه اوچتې شوې په منډه باندې شوې دی چې کومې زنانه ځان سره راوستې وې د دې دپاره چې هغوی به اشعار وایي او دغه خپل کسان دا به تېزۍ په جنګ باندې هغوی هم د میدان نه په منډو باندې شوې. یو صحابي وایي داسې منډې شروع کړې چې په منډه کې د ډېرې هوا د وجه نه د هغوی هغه پنډۍ به ښکاره کېدې او تښتېدلې کافرانم داسې وتښتېدل. بیا چې کوم کسان دغه دره کې ناست وو نبی علیه السلام کېنولي وو د هغوی په منځ کې اختلاف پیدا شه. ډېر ووایي چې اوس دا ځای مضبوط ساتلو ته ضرورت نشته ځکه دشمن ماتې وکړه دشمن په تېښته دی صحابه اور پسې دي نو دې ځای اوس ناستا یا د دې ځای حفاظت دا ضروري نه دی. امیر ورته ووایي چې ګورئ پیغمبر علیه السلام ویلي وو چې تر څو ما تاسو ته سړی نه را لېږلی تر هغې پورې به دا مرکز تاسو پرېدی نه. خو خیر څلوېښت کسان راکوز شول لس کسان هلته صرف پاتې شو چې کله خالد بن ولید دغه دره خالي ولیده دې د کفارو د طرف نه د اسنو په هغه فوجیانو باندې کمانډرو اسنو باندې چې کوم سوارو شان راغلو لسو کسانو د هغوی سره مقابله ونه کړې شوه دی یې شهیدان کړو شان حمله په مسلمانانو وکړه. ابو سفیان له आवाज ورکړ چې تخت ما د شان رالم واپس شه مسلمانان مسکه رااله. په دې وخت کې حالات ډیر خراب شو ګڼ مسلمانان شهیدان شول او مسلمانان تیت تر بیتر شول شو کې او خاطر شو بل خاطر شو. په دې وخت کې یو کافر عبد الله بن قنیه راغلو او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دی او غاڼه گزارو ته چې دا غید وجنا د حضور صلی الله علیه وسلم غافنه هم شهیدان شو مخ مبارک زخمی شو سره هم زخمی شو او ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوس په وی صداغي بوجو او سر د دې زیادو زخمونو تکلیفو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې داسې د نیمه به هوشه حالت رالو او یو کون جو پاغي کې هغه پریوتل یو صحابی دی عبداللہ بن یو صحابی دی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنډه دا غپلاس کې دا او په دې وخت کې دا کافر په دبا نه گزارو کو نبی علیہ السلام دا غی شاعت او دا صحابی شهید آواز دی کافر کو یا شیطان کو چې ما پیغمبر علیه السلام شهید کافرانو ته لاړ په بس ما غمر کو او دغه چې غواله چې علا ان محمدن قد قتل چې پیغمبر علیه السلام شهید شو یا د عبد الله بن قمیاد आवाज کو یا شیطان आवाज کو صحابه کرام باندې داسې حالت راغله چې داسې حالت مخکې به وی نور راغله چې کم پکې منافقانو نو هغه لا خو بل جوړ کو اوس په کار دادی چې ابو سفیان له سوتلار شي مونږ امان راکی چې مونږ تاسو سره یو زور دین ته واپس شو چا مدینی طرف ته مخونی سلا چا غر طرف ته د خدو مخونی سلا یو صحابی دی هغه چې کله دا आवाज اوریدو نو نور انصار ته وی چې انصار تاسو جون باندې وسکوي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو نو تاسو پرې خپل ژوند وسکوي ورځي او تاسو وجنګی گئے تاسو وجنګی گئے چې تاسو شهیدان شئ چا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو څنګه جنگ سره کو بل صحابی आवाज ورکو چې تاسو دا غد پاره ته جنگ نه کو د کوم ذات لپاره چې تاسو دا جهاد کو هغه ذات ژوندې دی په هغه باندې مرګ ناراضي او پیغمبر علیہ السلام خو بنده دی په هغه باندې داسې حالات راتلی شي ډیر صحابه کرامو چې په دې موقع باندې بیا ډیر ځوان مرده سره وجنګي او په دغه میدان باندې شهیدان شو چې کله د نبی علیہ السلام حالت له خوش یو صحابی دی اگر هغه هغه وایي چې ما نبی علیہ السلام اول ولیدو نبی علیہ السلام خو زغرې دعا چولې وي چې د سترګو نه ما پیغمبر علیہ السلام معلوم کو چې د دې د سترګو هغه رڼا زغرو کې ښکارېدا په ما آواز کو چې هو مسلمانانو مبارک شه پیغمبر علیہ السلام دا دی ګوندې دی دې ځای تراشه په لږ ساعت کې اور صحابه کرام بیا غزې ترالل او په دې کې او کافر دی ابی بن خلف هغه چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لیدو چې دی خو ژوندې دی هغه ورته وایي لا نجوت ان نجا کدی بچ شوی وی نو دا زمون بچ کېدل بیا بچ کېدل نه دی او په دې اراده باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزار دی را مخ کې شو مکه کې پیغمبر علیہ السلام ته سره خبره کړې و دی ابی بن خلف نبی علیہ السلام ته وی زه یو ساتم داغه تربیت کوم زبا پاغس وری کم ورطا با وجنم پیغمبر علیہ السلام بی تمانی شو وجلے زبا تا وجنم و تب زماد اللہ سے مرداری گی پا دقا موقع بانی چھتا پیغمبر علیہ السلام ہوگی دو آوازی اوکر کنن دتا اخلاتے میں لوشی بیا خوزد دن بچے دے نشم زکمک کی نقبر شوی دا دے دقا سنی را روانو دا حملے پا ارادہ باندی صحابہ اکرام پاسے دل نبی علیہ السلام بی تاسمہ پاسے دل پسے از غرو کے ازان مکمل پٹ کرو نبی علیہ السلام دے او صحابی نے او نیزر آوابستا او چھ پتہ باندی گزارو کو نپا دی سٹ کی معمولی غلطہ کی دیو لگی او داز نخکت را گزار شو چھ غیق لا نور کافرانو لرو رسی دل آپا لے اوڑی اگئی ورطوائی تو معمولی غلطہ کی لگی دلے او دمرا چھ غیق باسی دو غان پشان چھ غیق پی اتو دمرا خزقی خونی اگو بھئی والے جواب ور کئی دا پتاس تو دمرا نخکاری ما تو دمرا تکلیف دے مزر قبیلی بانے کا دا تکلیف فطول خلق تقسیم شی نئی بے برداشو نکی او دا پتا دفا ما دنے دی گزار کرے دے کدفا ما لارے چولے بے نحوم بزمر کے دم زکا ما سر ادلا خبر کرے دے چیز مری وجنمو